får man rødvin hver dag til maden, så let som her man får kildevand. Og skæbnier ude i Spanien, de danser polka, så let for tråd. Med hvide tænder og kulsort hår. Hun vaklede op i en bar ved havnen og var sådan hen vild i 18 år. Hvor siger de og nu i Spanien, de danser polka så let på tråd. Halvdomme palmerne og kastanjen, men de ikke til at lide. Hun smilte til mig hver gang jeg kom der, og drak en brandy og sol og vand. Og i mit hjerte en elskov smerte straks tændtes op til en lille barn. Hvor ser I pigerne ud i Spanien, de danser polka for let for tråd. Alt under palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide på. Jeg gik til konsulen i Barcelona og ville gifte mig med pigen straks. Hun svarte bare, det skal du ikke, for her er piger af så mange slags. For se piger ude i Spanien, de danser polka, så det på tråd. Under palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide på. Det sagde konsulen i Barcelona, og jeg gik sorgfuld til dansebal. Der traf jeg pigen og hendes kæreste, og I kan skønne, jeg blev bindegal. For ser I pigerne ude i Spanien, de danser polka, så lidt for tråd. Under palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide på. Og jeg drak brandy og sodavatten, kanskje lidt mere end jeg burde haft. Så puffede jeg lidt til pigens kærest og plantede næven i hans nye skaft. For ser I pigerne ude i Spanien, de danser polka, så let på tråd. Under palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide. Men så før jeg vidste ordet af det, sad der en kniv i min højre arm, og blodet sprøjtede på alle trænene, men mest på pigens, den falske barn. For ser I pigerne ude i Spanien, de danser polka, så let på tråd. Alt under palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide på. Jeg lå en måned på hospitalet, og længes efter var lille stift. Så stod jeg der uden skib og hyre, og ak, min pige var blevet gift. For ser I pigerne ude i Spanien, de danser polka, så let på tråd. Alt under palmerne og kastanjen, men de er ikke til at lide på. Og derfor siger jeg, du danske sømand, lad sydens piger kun stå i ro. Find dig hellere en sød veninde i gamle Danmark, hun bliver dig tro. Og se, og se.